الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة احقاف کی تحویفی دنیاوی ذکر کی پس داوی چې تحویف او خروی مخکې بیان کو او دا داوی تحویف او خروی یو مثالم دی ویلیو چې کافران په جهنم باندې روان دي کړی شي نو دې ته وویل شي چې تاسو خپلې خوشاله دنیا کې تیر کړی مزه هم کړی دي دلته ستاسو لپاره مزه او خوشحالي نشته بلکې عذابونه دي. عذاب د دیو جن دي چې تاسو د زړونو جرم چې تاسو تکبیرون بل تاسو ظاهري د اندامونو د بدن جرم چې ما کنتم تفسقون دا د دوه جرمونو په جوان تاسو نن راګیری نزیده که دا عادیانو ذکرو که چلی کدا مثال دا عادیانو دی ای دنیا که خپل خوشحاله کلیوی دیر اگدو عمرونا ولا اللہ ورکلیو دا دنیا دیر سهولت اغیط حاصلو باغونا و ملکونیو ذکر مفسرین ذکر کئی چدا د عربو د زمکه نه چې واخلې تر یمن پورې او حضرموت پورې 3 لک مربع میل دا یو حتوا یو حساب د زمکه دی دا وی په یو طرف کې آباد او د دنیا ډیر لوی راحت اږي ته حاصلو اللہ رب العزت هود علیہ السلام راولے گو چغید اخپل مقصد نہ خبر کی او د خپل پیدائش او د زندگی چل اللہ صلح پیدا کری ہے چبس تازو با دنیا کی صرف عیش معاش کویں ازادی با کویں پل خوخہ با کویں او د غیر اللہ بندگی با کویں دل یې خنې پیدا کړی هغه ته دعوت پېښ کړ هغه یې دومره بدو ګڼل دا یو وجه نه چې غټول دنیا کې هغه مرز تر اخره پور را روان وذکر اخاد بیان کا دی قرآن کی حال دا غیرور دا عادیانو جهود علیہ السلام چه بار بار ذکر شوئے دے او واقع دیر زینو کی راغلے سورتنو کی لیکن ہر زی کی جدا مقصدی جدا مطلبی دیدے کی مطلب دا دے چه جهود علیہ السلام پل قوم پا سیر ہو لے سو د ځانې ورته بو بلا جوړ کړیو چې ویریږي غواره یا سو کتابی لیکلو د ځان موت کا پس منظر چویری گئے گوارے دا سی بلاغانی دی او دا سی ماران دی دا سی لڑمانان دی او دا سی نا پا توحیدی ارولیو چی اللہ تعبدو الا اللہ اگا قوم تخپل دعوت دغا پیش کلیو از انزارا انزار پا سباندی شیو پا توحید باندی انبیاو خپل قومونا پا مسئلے توحید باندی یرولیو دا اصل کې د یاري مسله ده ځکه کامیابې او تباہی د دینه جوړیږي یا یو قوم کامیاب شي د دې مسلې په جوان آیا قوم هلاک شي د دې مسلې په جوان نو اصل د یاري دعوت ده یو پکې دا حکمت ادو امداد چی هر قوم پخپلو آلی ہو دیر خفا کی دو تو دخلی پنمی سکار نو بل همان ذکر ربی معرضون حیث پروینو و کداغی دا الہ نمب دی واغستو پیریانو کردی غنڈی ویشتی نو زن لدی کارو کوتا نو پا دی با دیر خفا کی دو چی زمونگ دخلی نم دی ولی واغستو تو پاغی پسی لگی آئی احاز اللذی اذکرو آلیہتکم اگور دے پیغمبر تبل کاری نشتا زمونگ دا آلیہ و عیب بیانی بدی ردی کئی بس پدی ډیر خبا کی دا یاد کارور دا عادیانو انہیں بیان کا واقعہ دا پا قرآن کی دا عبرت دا پارا دا خپل قوم دا پارا چه مکی والا استاد حالوم گوری آدیانو پشانت دی از انذر قومه بالاحقاف کلاچ ویر او قوم خپل پداسی او زمکه باندی چی پاگی که غنڈیوی دا شگو شگ عمل کو ٹول او جی سلے برا لا آغازے بے شکی غر جوڑ کن آغازے بے جوڑ کن نجی بلو اخبرا لا نرس بے خوارک کن یا بھئی سنو دا قسم ملکو دا سی زمکو آ ریتی دا گٹو غرون پکی نو بلکہ دا شکی غرون او یو سات بو بیا بنو احقاف اغیتوی حقاف دشگو غنڈو تاو ڈیرو تاوی خو لفظ کی اشارت دادا چی کگی وگی باوی داسی ولی احقاو قفا استعمالی کی داغ زید پار چیغی کی کو گوالی نو ولی ہوا خو پیو طرف نچلی گی کنا نو دغا سی ملکو داغی داسی او داس ملک کی بازی سیزونا دیر خیرازا کی گی کم سیزونا چیزموکا کی دن نکی گی کنا نا پا داس سیزموکا کی دیر خیرازا گی لکا لوشو پلیشو چی دن نزموکا کی ولی بس زموکا نرمی چی ارسم رخ پی وزولشی نو سمن آورتا نی کنا داس سیزونا پا کی دیر کی دو بے حدا و بے انتہا کلا چوی را قوم خپل پا غوندو او دی رکو د شګی کی وقت خلت النذر من بین یذیه ومن خلفه جمله معترضه پکراله زګری پسیخو مسلوا چې په سبان دی ويرول الله تعبدو الا الله پذیخ خپل قوم يرولو قومین کې الله د حکمت لپاره جمله ذکر کړه هغه حکمت دا دی چې الله رب العزت وي دا یوازې عادیان نو ټول قومونو ته دغه مسله شوې ده ټول قومونو ته یو وخت او یو زمانہ د توحید د اواز نه نو خالی شوی. دا اعلان الله رب العزت هر زمانه کې قومونو ته کړو. وقد خلت النذر او یقینا تیر شوی دی پیغمبران من بین یدی و من خلفهم سرستو ددنا او سمخ کی ددنا. هود علیہ السلام تا ضمیر دی ددنا مخ کی عمر آغلیو نوح علیہ السلام ددنا رستو ام دیر راغلیو وخ نو خالی شوی ددی دعوتنا. یقیناً تیر شویو پیغمبران یرون کیم سنگ چه هود علیہ السلام خپل قوم یرو انزره او دی نظیر داغی دا پارا نو دغا سی دیر پیغمبران تیر شویو یرون کی نظر جمع دا نظیر مخی ددنا و رستو ددنا نبرات تینا عام خلق شو عادیان نیا دی وازی چه دی عادیانو تا مخی امراغلی و رستو امراغلی تا خویو هود علیہ السلام راغلی او دا مخ کې ورستو چې راغلی او دا نور قومونو ته راغلی په سبحان دی یرولیو الله تعبدو الا الله. دا مسله وه الله چې قومونه یری په دې مسله یری بلاګانې وته نه جوړي زنه وته قصې او قطارې نه جوړي په دې مسله یری اللہ تعبدو الا اللہ چه خلقو لبلچا بندگی مکوئے بلچا تعاجزی مکوئے بلچا تا سوال اوزاری مکوئے لبلچا نحاجتو نمکوارے یو دا اللہ نصر الا اللہ ستاسو دا ہر ضرورت و حاجت ذموار ده هر مرض و مصیبت و سخت زیموار صرف الله ده. هر وقت که ده خبر و ده حاجت روایی و کارسازی و مشکل کشایی ده هر وقت که و نوی خبر نده چوی گورد ده کلمه معنی بدل اکلوی تا بدل اکلی ده کلمه معنی خواه ده چه اللہ رب العزت کلام بیا دنیا ترا شروع کړی دي نو د کلمې معنی دقه هو چې الله تعبدو الا الله عبادت عام لفظ دی چې هر څه بګرال عاجزی او بندګی او سوال او حاجت پیش کول تعظیم کول یرا کول تما کول دا ټول په عبادت کې داخل دي. کنه نوحود علیہ السلام خپل قوم ته وی چې قومه سمرا چې د عاجزې کارونه دي سمرا چې د بندګې او د عبادت کارونه دي نو الله پوری خاص کئ د دې لایق بل څوک نشته. او کذام السلام انمن الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بشک زیریکم پتا سبحان دی دا عذاب دا غیر وزینا چه عذاب لوی دی روز یا وڑا یا لگا انه یور وز و خواتر وزی وی عظیم صفت دا عذاب دی هون که یومین سر مناسبت تین دا دا قرب و جوار دا وزینا یومین عظیمین راغل دی نور خپل اعراب د دې نسب دی یریګم پتا زبان دې د عذاب دا غیر وزن چې ډېر لوی عذاب دی. دا سمرا سان دعوتو اړو کسی پکې نه وینورې چورګا ځان وته جوړو تمهید وته ګدو ندی کې د تمهید دی دا خو مسئله ده چې څنګه الله کړی ده تیم دغه سی بیان کا دی تنور هلی او باندې مجوړه چردا ګران کار دی ز اول ځان له ذریعہ معاش ګورم کنه چا کار می برابر شي بیا به ته خلق د توحید بیانوم الله رب العزت وی پیغمبران خو چې ما ولېګل نظر لېګل سره غی لومبه دعوت دا کړو چې لا تعبدو الا الله دا داغه يرول دا وکنه چې کله ما سلام اونمدل نو عذاب برازي خامخه اوس د قومونو جواب وګوره چریسوي یو پکې دا ذکر کوي چې قوم پوه شو یهود علی السلام په دعوت باندې خپو شو ځکه انبیاء په خپل بیان کې گنجائش نو کرے خبر ہے جوئے لنوا بلکہ واضح ہے کرے وا ذکر قوم دے جواب نہ پتہ لگی دلتاوں میں صورت عراف کیوں التاوں ویلیو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا یهود علیہ السلام تدیل راغلے چی مونگ دا اللہ عبادت کو یواز بس چی نور سو کو سرنی لنعبد اللہ وحده ونظر ما کان یعبد و او پرید و اقبل آلیہ دا غاصلی دعوتو دا پا انبیاءو کنا چی اللہ لعبادت خاص کل او دا نورون توبہ استل نورو نه انکار کول تا دا انبیاء و دعوتو نو دلتا هم دیوی اوی عادیانو اجئتنا ایت راغلی مونگتا یهود علیہ السلام لتا افکنا چی مونگا والے مونگا الٹکی مونگا سم روانیو پسیلار روانیو هر مشرک دا سوئی کنا مونگا لار منتی دا ادوا پا کیومو کی چی اللہ دی مونگ پا دی باندی قائم و دائم و سات دم را پی خوش آلی خواد تو اس رازی نو مونگ داغی لاری نا اڑے افیکا یا افیک تا افیکا نا اڑاول اولتا کول راغلے مونگ تا چوارے مونگا ان آلیہتنا دا آلیہونا یعنی دا غیظ عبادتنا دا غیظ عاجزینا چمونگا غیظ تخپل مناسب سبندگی کو عاجزی کو تو سمونگا غیظ نمانی کئے چزی بندگی پرید ہیں دا دینا سمغوان ہیں دا دی پا حق کے دا عقیدہ مس آتا ہے چدا حاجت روا دی او دا دی موار دی تمونگا دینا آرائے گورو تا پتاو لگی دا چیز مشرکانو بل حس سر محبت نشتا صرف پلو آلیہو سر ار زمانہ کی کہا الہ پا شکل دا بت کے دے کدھا گٹے کے دے کدھا ونے کے دے کدھا قبر کے دے کدھا پیر فقیر او ملنگ شکل دے خو بس دی پی دمر اعتماد پیدا شوی دے چی دا اغا پا حق کی سواوری کنا چی گنی چاوا تا نقصانو رسو یا چاوار پسی خبری اکڑی گردی بیا ٹولش پا جھاڑی مرا پیغام جنی کمڑی اکا جو اندری خان کچی دی پی عقیدہ پیدا شوی کنا چی دا زمونگ مشر دے مونگ دا پا حفاظت کیو او زمونگدار سوچی دی نزاز دبرکت تی پا مونگ باندی بیا کلاغی پا حق کسو خبرو کی ازی نور وسن کی گی نو جالی تم رح محبت و مینی دا غیر اللہ سر دیتا شرک ویلی شکن خواب اللہ پا نمی سکار نئی کلاغ سو خلاف کئی نافرمانی کئی بغاوت کئی نویس پروانشتا وچی دزید آلیہو پا حق کسا معمولی ونتی خبر آشوا بد یاړوي هنګامه جوړي راغله مونږ ته چې واړې مونږه د خپل الها او د عبادت او د بندګین فاتنا بما تعدنا راوړم ته عذاب چې مونږ سره وعده کوي ان كنت من الصادقين کته رښتینه په خپل خبره کې د انتهاوا د مشرکین او د شرک چې عذابم قبول دي بالکل تیار یو راول عذاب اوستا خبره نه منو اوستا خبره ته نه یو تیار عذابم خوخ دي جهنمم خوخ دي لیکن ستا خبره نه منو د انتهایی کنه از هر زمانه کشته داسې ښه یک دو زخت ازو کنه خو دې خلقو سره هم نه لګي که دا خلق وی جنت ته ځي نو مونږه نه ځو هغې جنت ته چې دی ورته ځي دومره سختي په خپل عقیده کې نو ښه راوړه مونږ ته عذاب چې مونږ سره وعده کوي ان كنت من الصادقين کئی تو درشتین خلقنا قال انما العلم عند الله او یهود علیہ السلام چه اے قوما پا دغی خبرو کی نیما دغی سرمی سے تعلق نشتا دے زچ اللہ صلی اللہ علیہ گلے منو دغی سرمی کار دے چتا استاد الله وحدانیت بیان کوم او تاسو د شرک نه بچ کوم چې بوتان پرې ده دا غیر الله ارسم له چې دی غپرې ده یې الله بندگی کوي ما خو دغه سره کار ده په دغه نه پوهیږم چې عذاب راضی کنا راضی کله به راضی ما ته وخت نه معلوم ما ته ورځ نه معلومه اخو دا غیب و خبری دی دا غیب و حال اللہ تمعلوم دی نو انبیاء یو سل راغلی و قومون تینا بل سا وقتا دا سمرلوی بد قسمتی دا سمرلوی بدبختی دا چی انبیاء و دا خپل و قومون دا پارا سمر اعلا تحفر آوری و سمر اعلا تحفر و چی امی پا دنیا خیستا کی دا امی پا آخرت خیستا کی دا سمره د عزت مسله و تراولې و سمره د خیر او برکت دنیا و ته پېښ کړو او غیسوي بیا عذاب راوله مونږه ته تنه پرانستی دي او یو د اسلام بشک علم د دغه غیب او خبرو د عذابونو دراتلو د نراتلو عند الله اذا الله سره دې زما دغه سره سره تعلق نشته و ابلغكم ما ارسلت به زخو رسوم تاسو ته احکام هغه پیغام چې زړه لګل شوې په سره د الله طرف نه ما خو پیغام راوړل ارسلت رسالت می راوړل بس هغه به تاسو تر سومه زمانه نور سره سکار نشته دي که تاسو زمانه نور سو امید نه کوي چې موږ لډیر کارونه کوي وله څوک به په موږ کې بیماری ناغيله به سو نهره ټوټکا کوي چاوي سمشته څوک به په موږ کې پریشان وي د دنیا سلو یا حادثه او پیراغلی نرازی او داغه علاج بکی اغا سر بس هم دردی او سخیر خواهی کئی چه اغا دا دنیا دا عداوتون و نخلاص شید گور قومون دا نظریه و پا پیغمبرانو باندی اون و نرستو داغینا پا علماء او پا شیخانو باندی اون دا چه ولید گور دین که خوی ارسشته علم خوی دریاب دی دیکھ خوارسشتے مونگ لدی داسیو کی مونگ لدی داسیو کی مونگ لدی داسیو او قرآن وی نا دا انبیاءو دنیا تا دراتلو مقصد صرف و ابلغو کم زرسوم تاستان ما ارسلت به تمام اغا احکام تمام اغا مسئلے جز پاغی را لے گلے شوئے ما ولیکنی اراکم قوما تجہلون لیکن زخو حیرانی ما زما خدا تمنو چیزا با تاس تا دمرا دا خیر خبرو کما او تاسو مال دا سی جواب را کئے چیزا ما زستاسو دا ایمان نمایوس شم زما خدا تمنو ولیکنی اراکم زوینم تاسو لرا یو قوم دیر جاہلان دا جہل وجنار سکی مشرک جاہل دے انتہائی قوم انت جہلون چدا مسئلہ پہ قوم کی نہیں اگر تا جاہلان ہوئی اگر کا غیزان تڑیر عالمان ہوئی تا دنیا تجربہ کارو خیاران ہوئی ہو خیاران موحدین دی قرآن ہوئی اولو الالباب و طویلو ادادی کنا دا ټول جاهلان خلق دے وینم تاسو لره یو قوم جاهلان نوی چې بادیانو باندې ډیره زمانہ باران نو شوه وریا دې پستر ګنولی دلې او کله به پکې وفد الیګو چې تاسو لړ شه دې حرم شریف ته مکه معظمه ته التا سوالو کې چې الله به موږ بارانو کې چې وفات بارانو مکه ته وراونه رسید ولې لارو کې هډیر مجلسونه محفلونه نو چرته به پېښ شیطانی محفل باندې نو پاږې کې با میاش بیتی رکلا شرابونا کبابونا ڈانسونا وفد راگ لوگا دی آدیان دیو جن رست پارب و قیدہ محاورم شعور شوا چار سوک با چالی گل یو زیتا دا مقصد دا پارنا با وفدو کنا نتا دعا بے مخ کے اکڑا چا اعوذ باللہ ان اکونا کوافد حادنا یا اللہ پنا وارم اسا نچا دعا دیانو پشانتی وافد را نجور شی چا غیب اخپل وفدو لے گا نو غبالتا کی بس باندی مبتلاش مشغول وش اعوذ باللہ ان اکونا کوافد حادن اللہ پنا وارم دا دینا چا دعا دیانو د وافد پشانت نشم وافد چې چا را لېګلی د یو مقصد لپاره ناوته وی کنه نو دی وفد لېګل دی کې وریز را لې د اسمان په کینارو باندې وریز را لې توري توري دی وی چې یو هغه وفد سوال قبول شو چې مونږ لېګل یو کنه دغه چې هغه د الله ورځ راوسته اهود علی السلام پورې ټوک شروع کړی چې ته یې چې عذاب بر راځي وګوره د الله رحم راغی د الله فضل راغی مونږ باندې باران کوي اته یې چې عذاب بر راځي بدر ورځ راغسته هغه پورې ټوک شروع فلما راوه کله چې ولیدو دې عادیانو عذاب لرا کم عذاب بما تعدنا هل تذکر شیو غا موعود عذاب بما تعدنا ویلی دا عذاب عارضن پشکل دوریز کی دیر نمونی دوریزو کن دوم یو نم دی خدا آغی وریزی توی چی دا اسمان پا کنارو باندی دا سی پا پلنوالی باندی راشی لکه دا سبا صادق پشانتی یو خو سبا کازی بی کنا اغوی اسمان که دا سکر خیلویا پیشمنی مال دا وقت که نبی علیہ السلاموی چه دا وقت که دا آنکه بانگو نوائی دا وقت که حضرتی بلال بانگوی د پیشمنی د پارا نو دا پا بانگ دو کنو شیسنو چی تاو زمانزو تیاره اوکی نکچه عبداللہ بانگوی اگر دا مانزو دا پارا دیکن نو اگر سبا صادق چی اگر دا اسمان دا کناری سپینی شدا سی نو دا غصی اگر وریت چی پا دی کنارو باندی خورا ورا پا پلنوالی راشی نو اگر تا عارضان ویلی شی و دا وریت دا سرالا کلا چی ویلی دا عذاب پا شکل دا وریت کی مستقبل اودیتهم چ مخامخ وا داغي کندو او خړونو ته ان هغه زوینه چې باغی کې وبودريږي هغه ته وادي ویل شي دا څه خړ نه لکه زمونږ د ملکونو خړ او کندیا نه چې کوم ځای ختای او بوب کې ودريږي نو هغه ته وادي ویل شي نو کوم زوینه چې هغه د وبود ودریدو اورې زیغه ته مخامخ شو قالوا ودي هذا عارض لو غور ور يزرا له ممطرنا فمون باندې باران ورون کیدا مون باندې خدای فضل وکړو ډیر زمانہ سوکړه تیر شو اوس الله رب العزت ور يزرا او استاد سروس پینو باران بوشي دا خلق کنه او دا خبرې هذا عارض ممطرنا دا وریت دا ورون کی دا پا مونگ باندی نو آوازو شو حاتفی آواز حاتف غیبانا آوازو شو بل هو مستعجل تم بی ننا دا خو باران نده تاسو باران غوخته و دهود علیہ السلام کن تاسو ویلو چی فاعتنا بی ما تایدونا عذاب راولا چه تاسو غوخته و ناغو را لکنه تاسو عذاب غوخته و او عذاب راغه ده باران نم خوبا که جانه وغسته نا بلکی دا خو هغه عذاب ده چه تاسو تلوار کوله پا غیبانده ولی تلوار ده غو چه فاتنا رولا رولا تاسو تلوار کوله پا غیبانده نو هغه عذاب راغه دیو جنا حدیث کی راضی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی چکل بواری ازرالا نبی علیہ السلام پسا ڈوبیوا پریشان باو اقبلا و ادبرا خرجا و دخلا کل با مخکلان و کل با رستراغی کل با کوروتا کل با بیا داخل شو بس پریشانی با بین سو پوری جساس کی بناو شوی جساس کی بناو شنو بیاو نبی علیہ السلام پا آرام شو نماتی نتا پوزکا چی امرن حدثا بولی سنوی حادثا شوی دا چی تدا سی پریشانی نا نبی علیہ السلام وی چی نا پدی پریشانی ما چی سنا دا دہود علیہ السلام دا قوم پشانتی اغا ہوای زکا پدی ہوا کی عذابون راغلی دیم نو زیریگم چیسی نا عذاب پکی ناغلیم چو سو بس آس کنو شورو شوی نو پریشان باو کنا داد انبیاءو دیر حساس عقل او فکری کنا دیر حساس اگی سردار خبر غمی کنا خوا سپتہ لگی دا عذابون ناغا بزکا پریشان خوا اجزاز کے بشورو کو شو نو سر بے سر طور کو بہذا حدیث عهد بربی دا زمانہ طرف نا نوے او تازہ نعمت راغے سر بے او تسر طور خوشحالہ بشکن شکر دے اللہ چی عذاب رانہ دے نن خلق سرار سخم نشتا دے زملک وریزی زی ارازی نوی بحث چی ځکه قرآن خودی او ریزن نه دی کنه خا چې پیغمبرانو سشانو په دې دنیا کې ریحن سیلیدا طوفان دی فیها عذاب علیم چاگی که اللہ دن عذاب دردنا کی خدیم لیده نشی گوری خواب هوا نشی لیده نو عذاب پا کسو لیده شی خدا اللہ قدرت تاو گورن ریحن هوا دا فیها عذاب علیم چباگی که عذاب دے دردنا کن حضرت یود علیہ السلام او دا مرګری چې کومو هغه سیټ تشو وی دا هوا پاغیوم لګیدا او پاغی به داسې لګیدا چې تلذ اعینهم دا یې په سترګې خښوې خوشاله وشو چې رډې رخصتا واره کور چې کومل کناراله ډېر خوشبویا هوا راځه هغه به داسې لګیدا اچه اغیطا باشوه نو که پارس باوره لیا نو اغا به ایره که ما تذر من شین اتت علیهم الا جعلته کررمیم سوره زاریات کی وی چه نوارال لوتی پیوشی باندی مگر ایره کلی و که گتوا که و نوا که هرشی نو اغا ایره پرو تو بیاخا دا عذاب پیراغ تو دمیرو کل شیم بی امر ربی ها تس نسیه که تل دلیه که هر یوشی و حکم دخپل رب سران کل قرآن لفظ عام ذکر کی خو مطلب تی عموم نی کل شیم سر ایسا کارو و عادیانو سر ایکارو عادیان یې دا سکلو د کوم فسرین ذکر کوي چری عذاب د سنه معلوم کو وی د دینه معلوم کو چې کوم خلق د دغه خار او د کلی نه د احقاف نه بار وتی وو د خپل کارونو د پاره کنه نغی یې ولو چت کړو جوړه چې دی باندې خور مخک شو کنه نو څنګه یې چت کړو کڅوک با په اوخ سورونو سره د اوخ نه به بره ګرځیدو کڅوک با په کی جاوه کې ناستونو سره د کی جاوي و بره اچي دی به کاتنې نو مولا خانو په شان وخکارې چې دی پوهی چوهو خبره خو بدل را نو کورونو ته منډې کړې ځان پسې ورونه پن کړو ولې یې جوړ کړیو کنه ځان نو کله چې سلې را لکنه بیا نو ورونو هیڅ نو اغار سی ولې اوچت کړو او دا سی راويستله کبانه چې هوا ور پسې راشي کنه نو اوچت کړو ډیر اوچت تر هغه پورې اسمانه پورې او بیا را اخلاص کړل نو بیا په سیلې داس شورو شو چې غریتی په ورواړوله ولې هملک داس نوی دیر زمانه پاگی که پراتو دلان دیگه نا نکسلی چه پا ریته که وگی پخی نو چه بدبوی شورو شو نا اللہ رب العزت بیا سیلی راولیگه نو گوری چه کم پلی او روسا پوری پتن لگی چه علاش ندی معلوم کرده دلو ملکی تینا پاک که خواه دس عذاب پر آگه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم پس اگر زیدل پدا سے حال کی چپ نظر نشیرات لے مگر داغی کورونا صرف کورونا پاتشو کندرات پاتشو اگم سا روغا و سروانا سا پریوتی سرا پریوتی ولی اب آده خوار کسمی کنا اگم ٹول مات گوٹ شو په نظر باندې صرف کورونا راتلو مکانات راتلو انسان پکې نو بچي پکې نو هر څه وسره تباہ کړو ځکه قران ویلیو چلو یو اخذ الله الناس بظلمهم کړه الله اراده وکړي چې دا خلق نسی د ظلم په وجه باندې نما ترک علیها من دابتن بیا پکې چرک چرګولم پاتې نشي اس شیو پاتی نشکن نو دقا سید عادیانو اغار سا ختم ځکه دا غي به څومره ساروي او څومره به مالونه او څومره به وخان او څومره به ګډي بيزيوي او دا ټول پارمونه مارمونه هیڅ شي پات نشي. ما ترک علی ازوهر یامن دابتن الله بیا به کې څه شي نه پات کی وګرځي دل لا یرا چې نشي لی دی او په نظر نشي راتلم مگر کورونه داغي عادیان هلاک شو په دې عذاب سره. چې سورې حق کې ویلو سخر علیم سبع لیال و ثمانیه ایام عذاب پی شروع دبا دب لگاتار وش پی او اتر روزی رست رازی دا عذاب پی شروع پدا سے عذاب سر عذاب شو. اللہ رب العزت وی چی خلقو گو ردائی واز عادیان نو چی بس دغا قوم دنیا کی کبری کاؤ شرکی کاؤ ظلمی کاؤ نماؤل عذاب ورکو نا کذالک نجز القوم المجرمین ام دقسی عذاب ورکو منگا قوم مجرمانو تا. خبر خود جرم دا خبر دا چا دا شخصیت و دا قومیت و دا ذات ندا. قرآن چی سکی نو پا عمل باندی فیصلہ کی نو اللہ وی کدغا سی جرم بل قوم کنو آغی باندی باوم عذاب راشی بلو کنو آغی باندی باوم سمر قوم نو عذابو نراغلی ولی دکا خبر اصل که دا عمل و دا عقیده دا نو کدو چا عقیده و عمل دا عادیانو پشانتشنو عذاب با پیق قصی رازی اللہ خو خدا اللہ وی سزاور کوما قوم مجرمانو لا کاغا مجرمان عرسو کی کچھ جرم کلی نو سزا با ممی پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں او صرف دا امتو طول امتو نو کی اعلاو اشرف چی اللہ پا دیبان توفانی عذاب ننکو تکا سوالو مکڑو نبی علیہ السلام چی اللہ زمان پا امت باندی توفانی عذاب مراولی اسمانی دا انو قبول شو او دیم ویلو چې ازما امتو دو دشمن دلا سمح لکه چې بسی سوک پکی پاتې نشي ناغام قبول شو. او دیم ویلو چې الله خپل مین کې معلمای چې وبل تودریږي توري راوالی نو الله وی چې دا به یې دا کار وکي دا بستا په امت کې کیږي نو هغه کی کنه ښا ځکه دغه نه دی قبول شوی بس دغه ډیر او چې دا کم قبول شو چې توفانی عذاب نه بچ شو او دغه سه دشمن د لاس نه د دې استیصال او بیخ کندین کی دام پورا خبره ده. اخر دعوانا.